और उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी या ईसाई हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। आप कह दें कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो।